الرحمن الرحيم فحد الاسم كلمة تدل على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة عن الماضية والحال والاستقبال كرجل وعلم إلى آخره. داغه اوس دواجه د خسر بیان کړه تیرې واواجه د خسر چې راڅخه سوچ پښه وکړه تیرې کړه په ایرناد دا تعریف ته اسم او تعریف ته تیر او تعریف د خسر خودو خوده ده فرمالي نشه ښه کړه ځکه چې پوسه اسم اسم په غاښه څه کې ویلې چې او تدل على معنى فسد دي تپوسه برات کړ او تدل على معنى في نفسها سي ولم يقترن معناها به فهو هو الاسم تفش اني بينا فرما لو سيت اسم ساتا ولا شي ساتا لاس کو پہچان دے او معنا مون دے في نفسها دے تمام مستقل لگا ٹھیک نام وہ مانا دے مقترن علی بھی دیشا کر رہا ہے دیو سنے سے اس منے تا تاریف پر مرین شوکا نا این دا جواد جاکت نا تاریف پر مرین شوکا نا وہ دانے جا تاریف پر خرص ہوں اب وہ سفرش کی ویڈیو چی اما اللہ تا دولا علا مانن پر نفسی ہا دا دلات کنو کو پا مانا مدے ہیں پا اپلا چیز مانا مدے چلے گا ہوں وہ اول این دن تاریف پر خرص مرین شاہد چا خرص چاہتا ہے لیکن چی دا کلمہ دو چی دلات کنو کو بچا ہوں دے ہیں پا مانا مدے چلے گا ہوں دارنگ دے فیل تاری چکن دو بے نا فیل سے سرکے بھی لیو پوس دیکھا نا چاو تدول علا مانن پی نفسی ہا و جد ترن و مانا ہا ہے دے احد اللہ سنسل بہوال چاہ کلمہ چاہ کتا مانا ملے متشیل ملے و مانا یا مکرین ہے دیوے سنسل سنسل دے نا نے فیل تاری مجھے کلمہ دا کلمہ بھی چاہ کتا یا مانا متشیل ملے و مانا یا مکرین ہے ایتھول تاری سنسل ملیم شو کنسل دے تک دائی تیوے چھ فحد دا فیتا سیر فاکتی خیاب بھی دیتا په فاصله سیا کې ته د دې چې دا راته ولا شي چې هغه چې څنګه به کنه دلات کو په شرط معذور مونږ په چا مونږ په شرط معذور مونږ ان سمانا چې دا بیان نه دلیل الخطر څه کنه په حد الاسم هغه چې بیش بیان کړو دلیل الخطر دا شرط معذور څه کې شو هغه چې بیش بیان کړو دلیل دې څه چې خطر اواز دې خسر چکنے آنے سے بیان کرا بے صحت گل اس میں طریق ہے سندار ہوا تو تشوہ کھنا غلط نیتی رئی سے حسیس کیا جائے چاہ دلات کو پچار مجھے کشار شخص معذور ہوں ازا بی جنن سرے کھنا ازا قطبنا سرے کھنا دلیل خسر اس میں وہ پلا دادا کی چیز دو فحد گل حد جتر گرو چیزے یو تعریفی سا وہ بل حدی تو بل رسم دا درې کله خاطر دي څه کې تاریخ خدای ته ولشي چې تاریخ نشي پچا سره ها په ذاتیا ته سره په دا کې شي سره تاریخ چا دې په ذات په حساب څه کوي صحیح لکه تاریخ ته انسان پچا سره دیوانه شي دا دیوانه دې انسان په حقیقت څه دخل دا هو دا نه ته کا شرف نه ته دې ولشي صحیح خطر دا خپل خپل قسم دي خدای تاسو د نتیج پرې کړم او بل رسم دی لیکم تر څو چاته قریب شي بار زیات تر په صفات سره ان ذات شي نه چا دې ته راځي چې ته په حقیقت نه ویدار شي ها لکه د انسان تاریخ وکړه په تاسو سره چې ماشین زواه کوم څه کوي چې انسان سره چې دې نه وي او خان دې نه کوي دا ماشین دا هغه ته راځي دا کنه او دا حزه چې تم دې دا د صفات نه ده دا په خاطر ته خیر سړي دې ته ولا شي ورته دا تعریف چې دا دی عام ده دا که په ذاتیا ته سره یا تعریف ته وي څه کا هي دا حقیقت سره یا تعریف ته وي څه کا نه څه ته وي تعریف دا کا تعریف چې دا د منافع کار ته نه مونږه تا سره نه چې فرشونه نسیونه سره نه په نظر مونږه سره نه دا څه چې کوم دې قد او تعریف دا کوي سره یو شایې انا بيرا انا قلت لا ترى متردين دي خدوا خارج اذا كذا يجي فقط دول اسمه تري ذات اكو ريدي كي ذا كيم طريقه اسم ريكورد ذا كل كلمه تو کنا فضل لا منو چنتا ہاں خط وی طریقہ کا کیا تھا ہاں ودا چکو دے کنا دا کلمہ وگر کنا ودا کیمو سے چ پسو دے کرے تے فضل منو غیر منو دے کنا دا ہو دے ہے اسن پتہ کیا تے پاکی پاس داخل دے کنا دے کہ دا اسن چکو دے دا خود اسن تے دا خود مرے تے لاحیانہ دے سچ دے دے کنا دی دا ہے لا کن کچ اسن دے کلمہ تے اور سے دا کو نام سے چلا گوندے او منا نو کرے نہیں نشا کر کدا سے گزا اور اونچا کے تو ہو جے دے کنا چہ دا نہیں پاس چلے گئے تے میں چھیل لے دے بتا پھر میں دے سن لے تو دا سے چلا سی دا کنا دے دا کو چلا ہی عمر دے دے کنا دا حق ایک نہ لے کنا دے دے کنا دے دیو نے کہ دے دا او صاحب سی دا یا حق ایک تو سچیا تھا دے دیو نے تو تے دا دا کہ نہ دے نو کھاتے تے نہ تے مجھے خدا کر سکتا دے سر دا یو شاید تھے دے کنا ہاں اس لے دے دے دے چھ بہت تو اس میں او بھی رہی پر تاریخ تے اسم شروع ہوا تو وچ کلمہ تھا چھ دے اسم کلمہ دو تدل على معنى چه دلال کو پمالا مندے فی نفسها درس امنا چه خسلی تنفس دے کلمه شے و تنفس دے کلمه شے سمانا هم چه کلمه خود بخود دلال پا دے مندے ها کلمه پا دلال چه مختاجا نمی چاہتا خسلی دے تر ورشی چه مانا مستقیلا مانا چه لفظ مختاجا نمی چاہتا دلال چه مانا مندے تو دامت پا دلت شد لفظ مستقل شو کنا دیکھا لفظ دلت شد مستقل شو احامانا پا مدلت چسے شو لہ مستقل شو لہ یا مانا مستقل منا ہے چی دلت کو پا مانا مستقل من دے دلت مانا غیر مقترین چاہ بے نیوی تر لیے بے احد اللہ ازمان تک دے ویز منا سن ازمانے دا دے پوست ستا خدنا ملیم شو کنا دے خسنا وجہ خدنا ملیم شو رتا جسا نا ویچہ ہا دریز منی کیم مراد دی آنی الماضی احسفے ویچہ مراد من مزید ہو پھر کنا دریز منی نا والخال اس منادی چاہ کہ خال والی استقبال اس منادی چاہ چا منا دی نمو کرنے دی مزید سرا دی نبی دی چاہ سرا دی دی خال سرا دی نبی دی نیدائی چھ خد دیتا اس مداد چھ دا کلمہ دو چھ درد کو تیمانا مستقیل بوندے دا سی مانا مستقیل چھ نبی بھی مہترین دویز منہ سر دویز منہ درین دویز چھ آمی غم اقصد کہوں پہ دویز منہ سر کینے پدویز مزی و حال و استقوال دا نموراد چھ مانا دے نمو کرنے دے مزی سر دی مجھے خاص سمجھے چھا استقوال دا طریق تیس مروادو او پہ دیکھا نا طریق تیس وہ سر سے گوری پر دے تاریخ ہوں دے یہ اعتراض آرے دے سمارے دے پر تاریخ تے ایسا مانے اعتراض آپ اردی چے تاریخ تے خدا دلی چے جمعے دے سر سے دے جمعے دا مانا تسیم را افراد دے دے محدود دی محدود دے کسی کتا تاریخ تے چاہ شوا دا محدود ایسی چاہ تاریخ شوا دے موارخ آدھے تاریخ تے چاہ تاریخ شوا دے دے ایسا سیم را افراد دے محدود دے اتاری پہ چھوڑے اگر دگر آلا دے سرکر دے اتاری پہ چھوڑے دا کپینزا افراد دے چھوڑے بندے باتا تاریف سا دے دار دنی چھے یو این آواتا لائے جمعے دے وہ مانے گا یو دخل دے غیرنا سرکر دے تاریف دا سلچہ مانے گا یو دخل دے غیرنا سمانا چاہ غیر دے محدود نہ سدا آدھے پہ تاریف سے نیوی دا خیر دے نیوی چیسا منوی تو دا تاریف کبھو نیسا بھی پا دیکھ دا سلے نیوی نہیں تاریخ تو خدا ہوئی چاہتے جانے بھی تو اللہ خرادے دے محدود دے رہا ہوں سکتے بھی مانے بھی دیا غیر دخرا دے دیتا نا چاہا غیر دخرا دے محدود ہوئی آدھے سے جسنا نیکا بھی جی نیدائی تھا تو ورد بھی چی دیا تو تاریخ دے تک چکی نہیں کرا دا تو دیکھا نا دا مانے آن رہا وہ جامعہ آن رہا پس کہتا مانے آن رہا وہ جامعہ آن رہا تو دیکھا نا مانے بھی لینا دا چھ منی دا کنا دا ویدے کنا چھ دا چکنو دا کنا سا دیکھتا ویدے کنا سا احفال منصالحان زمان من پیشا رہا افخار منصالحان احفال چاہا قتل یشو دا زمانی نا تشکید انسلا قتل یلیتا ایلاشی لکہ باغذان یشو علورا کہتا نا قتل یہی چکنو دا کنا اثر من من اوگسے کنا بیدے کنا نی احفال چاہا منصالحان زمانی سمانا چاہا مانا دا زمانی ونی اقل یشو دا پس مانا بلات مکوئس لکہ فالے مت کھا ہوتا سرکے اب خالے مت کھا ہوتا سرکے تھا اس مثال کا خالے مت کھا چکن بھی نیمہ غیر ہوں سرکے تھا نیمہ دا دا خالے مت کھا دا تو زمانہ دلا سکو یہ منے زمانے دا آبنا یا خلیشی ہوئے تشوہ کھا نیمہ صدہ غیر ہوں بس Πως ο όριος δελακοντάσαι που μου οδήσεις εδώ για το χάλσου για το παιδί δελάτνο παιδί για δέχτα θα είδουν, μπάντα θα είδουν το δέχτα να δεν πάντα παντβόλοι θα είδαν λίγο πως μου λάβουν δελάτω άμα να έτσι κνίγανε βαθαλί εδώ, τι σώτα να μετά θα πω και καταλείπτε μανένος πως άνα δεν χούλτε χέρνα βέλε, δεν κάτι αφάλε μου τελεχάνε ζαμά λέμε ότι δάτε έσουν να χέρνε καμή χέρνε αφού έσουν να αφάλε καμή ουδάκι που είναι τότε λίγο σαν δέντρα και την πύρη που και τα χαμέα μου σε άλλα καλύματα τα καλύματα έκανα ουδά ρόκο παμανά μου στα θέλα μου δεξιά και ασοβόλα σαν τα ουά μην το μοχτώ να δείξω μετά θα δούμε να δείξω δεν μας δείξω να μοχτώ να δείξω με δεχάλα μου δεξιά σαν θα είπε θα δείξω έκανα ναι τα ρίτω μανένω στον τόχο λίγα να κοιτήνει αγα γέντε την αφέλα τι μου δεν θα δείξω άπασα τα θέλα σας κασέ Ενδύο και τα περίπτωση που θα δείτε, τα καλυμμάτων να κάνει και τα ρόκο που μαλά μα τα χέρια μου νεσά και σβόλα. Έλεγα να μην ζάχαρα. Ο Νταμανάε μου φταρένα δεν τη χάσαρα. Δεν μου νεσά. Εσά, μανεβε, δεν σε βάλτα. Τι σου έκανα. Μου νεσά χάσαρα. Μετά τη δάκρυα τη ενδέχεια, δεν έκανα. Δεν έκανα. Δεν έκανα. Αμα σε μια μανά, μου έκανε τη δάκρυα τη δάκρυα τη δάκρυα τη δάκρυα τη δάκρυα τη δάκρυα τη δάκρυα τη δάκρυα τη δάκρυα τη δάκρυα τη δάκρυα τη δάκρυα τη δάκρυα τη δάκρυα τη δάκρυα τη δάκρυα τη δάκρυα τη δάκρυα τη δάκρυα τη δάκρυα τη δάκρυα τη Τώρα μην παρακαλείς και μην λέτε και γέρε μου τα ρέμε. Σας πέρα. Κατά παρήπτει και μην εκτεράνω όλα τα κανά. Δε εκτεράνε εκτεράνε τελικά τα μωρά. Σας μωρά. Κατά παρήπτει και μην εκτεράνω όλα γέρε μου τα ρέμε. Δε εκτεράνε και μωρά. Εκτεράνε τελικά τα μωρά. Μετά μανά μου. Και έρθουν τα καλυμά και ρόκο και μανά μου. Μου στα κέλα μου. Και α μανά δε μου τα ρέμε είναι υπό θα σας. Σάτε μου τα ρέμε είναι εγώ θα σα δείξω τι είναι. Δεν θα σα δείξω τι είναι. Δεν θα σα δείξω τι είναι. Δεν θα σα δείξω τι είναι. Δεν θα σα δείξω τι είναι. Δεν θα σα δείξω τι είναι. Δεν θα σα δείξω τι είναι. Δεν θα σα δείξω τι είναι. Δεν θα σα δείξω τι είναι. Δεν θα σα δείξω τι είναι. Δεν θα σα δείξω τι είναι. Δεν θα σα δείξω τι είναι. Δεν θα σα δείξω τι είναι. Εγώ δεν θα μου τα λένε μόνο τώρα. Ο Δάκη που είναι παλαιό, θα μου τα πει και πάντα εγώ δεν θα μου τα λένε μόνο τώρα. Τι σκέφτε. Να μου τα λένε τσάσα. Τι μόνο τώρα. Δα εγώ σε παρέζε σε μάλσαρα. Δα χασμονά σε ναού ατά. Τι σου έκανα, πω μου λάσσε νέε θέματα. Με Δάκη που είναι παλαιό, μη χρειάζεται και γέρε μου τα λένε. Μη δεν μου τα λένε τσάσα. Εγώ δεν θα λένε. Ο Δάκη μου τα λένε τελικά τώρα. Νέμα, αφού λέμε να λάβα μα. Και νέμα δεν είναι. Σε σώο δεν είναι. Είναι πατερασίδε μου να σε σώο. Που έτσι την ίδια στιγμή λέει αυτό που έτσι θα είχα, δεν θα ήθελα να είστε μάλλον πασμονά σε νοσοκομείο. Να είναι δάκρυα, πασμονά με νοσοκομείο. Το πού ήρθαμε. Με δόντα και δάκρυα, δεν θα ήθελα να είστε μάλλον. Και τότε και τα παρήθα και έτσι. کتنے میں صدقہ کرتے ہیں تے تمہیں کچھ نہیں مکتے نہیں تے بعد ہی سارا دو وجہ سارے بنے سکتے وہ تو کہ داتے بعد وجہ سارا سایہ ٹھیک نہیں ہاں داتے میں مختارین داتے ٹھیک نہیں دا پھر سارے دے استعمال سارے ٹھیک نہیں دا اس طرح سے میں سارا کر دے پھر بھی وہ دان جابر کی تمہیں اپا جمعیت میں جتا دو رہے دو کہ تن سے جمعے نا ہاں ہاتھ نہ والے تھے جب کہ جتنے کہ میرے کرنا نہیں مرا بیٹھے رہا نظام ہے چندی کو سن پیسے بارے سارا سارا وہ وجہ سارا واہ بڑے ذاتنا بے سکے ٹکنے تو دیکھنا اور منتقل شدہ سواتے نا یا دے مصادر دیرے نا چیتن دے ایمانی ریک ساتھ ایک آفا دے دے پیسنے بار دے گوڑے سارا دا مقترین دے سمجھے سارا لیکن دا پسندے کچھ غیر مقترین دل تیس رہا تھا مقترین دے پوزن دے سمجھے سارا چیتن دے دا خوصا ایرے دے استعمال سانا چیتن دے بڑے کھانا سکت مزیر سے استعمال آگی تو سکت پچار سے استعمال دا دارے دے استعمال دے استعمال آگے تے بار اس کا غزل آگے تے بار تیس رہا تھا لذا تعریف ہم دوسرے سے کیسے دیتے ہیں نا دا حق تے من سدے سے کیتے ہیں تو کہ چنی چنے بھی مختن ہے پتہ بار سارا اے وہ دے سارا دیس من سارا وہ دیا کہ تم نے احمانات پتہ بار سارا مختن ہے ورتا سارا دیس من سارا کیتے ہیں دا ہوتا پارے دے استعمال سارا چیز نو دے ہاں آہا مختن نہ شوتے تے پوگے تے دا سو جو پتھری روتے کنے بھی اس کے تو کوئی نہیں تاریخ تو فرق داد اور یوں چاہتے تھے کہ جمعے ہو مانے وہ دو تاریخ چکن دے سمجھے لہتا جمعے ہو مانے مانے گئے نا یہ افعال مصالحہ نے زمان ان افعال مت خواہ ہو زمان دا تا تردے سے دا پتا بشر داخل شکر لکہ چپے دا صدق مصالحہ انہیں نیمہ روح لہا مثال شیر روح لہا چی دا چکن دے وہ کلمات تلکو پمالا مصالحہ مانے وہ غیر مقتن دا مریا مقتن دے زمرے سارا زمرے برے ہر کس دے شوک وہ دا چیک نہیں کرے کھانا دا کھو چیک نہیں اس نے دا پھیل اپنے مت ہوسن کو سایہ اپنے ندا مانے شو دو ہو جائے وہ جامعہ جامعہ نے شو کو اس مفاد دیا اسما اپرا دے اسمان ان کی لکہ مثال کہ یہ مثال روحا لگا لے اس نے پھیلا سارے سنا وہ تو طریقہ مجھے صدیق تھا صدیق نہ زکر چطو خلیائی چھے غیرے مقترین جہل میں زمانا دے مقترین دے زمانے سارا وہ دے مانا مقترین دے زمانے سارا نظر مانا دے انزل سارا رم دے استعزاد سارا مقترین آجا دکھو بھی دے دے پرسو جاؤ کشو بدا تلچی کیوں دے کشوی دے غیرے مقترین دے ترام دے کم آرانا دل وزام آرانا دے ترام دے ندام آرانا چیت ما کلمہ آئے چیدرہ کو مانا مستقلہ بوندے داتے مانا مستقلہ چاہبے مقترینہ نہیں تو وہ سارا تیتے بارے سارا دیوہ دنگا سیز منے جائے پیچھے دا مارا جی دیتے رانہ دلوزہ مارا چھو چکنے اس دا اعتراض ہے نوارا جی کہا ہم نے یا سارا چکنے اس لئے کہ سارا دے ہنس دا بطل سے مانے نشو چکنے پچا سارا حکیم مثل کانے ہمارا چکنے فالے مت سمجھے ویلے زکا چاہ دنیو جو آئی چاہ مانا مقترینہ دے چاہ سارا پوزہ سارا دیس میں سارے سمجھے درے نا اہم مقترینہ وجہ چکنے دا خوصہ پہلے دے استعمال سارا سارے چکنے اہا سرام سارے شو ختم شو لے پہ بھی تاریخ سارے دیکھنے لگے زکا چاہ غیر مقترینہ اہا تو سرام در مجھتا سارے غیر مقترینہ دل وزا مقترینہ میں نبو پوزہ سارا و آدھے شو کہا اسماء صاحب و اسماء بلا مرشا چکنے آپ کے بعد بلا سارا مقترینہ وجہ ندا پہ دیکھ سارا واتا لیے کشوہ تھا نا وہ دارے کے چکنے تاریب ہے ہاں بھل چیدہ جانوی آرہا چیدہ زکر چکنان مکنے سے مکنے سے وقت سے دل والے سنگے نیس پانہ دارے تک پاس نوا دے زکر چاہتا آہا بلکہ چی مکنے بھی چاہ سر ہاں وہ بڑا سر وہ دا پہ اعتبار ہوتا سر مکنے چاہ سر جس مونے سر زکر پارے دے اعتماد سر ہاں زمانہ بنا ہوا تھا جیسے کس مرش ختمی اعتماد لکو پہ ہاں پہ نساجر کئی کراجلین و علمین کراجلین دا چکم دو پر دیکھنا رجل و اخلا این دا تاریخ پر پسا دیکھا با ہم دا مثال دے ایسا چی دا ایوا کلمہ دو چی دا لکو پا مانا مستقل من دے چی سڑائی سکر وا مکترین ہم دو دیوز ملک ایسا منے خلي خلي ده كده خلاص ما زيش ده يا فخاش ده فخ وعلم وعلم شكله ها ده علم ده يبقى كلمات شغال كوبا شامل ها فمعناه من شرطية ده شيء ده كنا يجي ومقرن ده زمان ده زمان ده ده أنا شرطية بس ما زيش يا فخاش يا فخ وخلي فيها شو بقى ودوان مثال نے اگر پچھ گئے ہے نا لگا کہ دی رہی ہے نا کہ دانی سال کو مزلا دے گوا رہا ہے نا لگا گوا پر گوا اس طرح مذاق دے دیجے نا سمجھ رہے نا دن کے مثال سارے چکنے تے دیکھا نا آہا شائی سارا وعدہ ہے کہ نا دے نا نا ہم مزلا دے گوا دا وہ گوا یوں چکن پر سارا شدوا مرتا بار ہے نہیں ہوگا مرتا بار میں سے کتو تک دوا میں سنی نا آتے ہیں پچھ چشوا کرنا یہ اس جو رہے جو لو بل ہے یا دا څو یا پرې کنه چې دا راځي نو مثال دي تاسو دې هغه څه چې په ذات بلل ها سره په ذات کنه وو دا علم مثال دی هغه څه چې په وسب بلل تاسو علم کوم نام وزیر پیه په خاصه چې دې وسب ده کنه هغه دې یو مثال دی هغه څه چې په ذات دلته بلل هغه په وسب فارغ بلل تاسو څه کنه دا څه راځي یې څه علامه ته وښایي څه کنه ها دې یې څه په دې کنه تجھے مجھے تازہ والے دے سکھ میں دیکھا نا چھ پوسٹ مسانے سکھ مجھے تعریف تے ایسا موکو سکھ مجھے دیکھا نا بیا عالمی بیانتا سو رہا تے چھ ایسا کو سکھ مجھے عالمی بیانتا سو بیلے پر جوگ دارا چھ آسر شد یو شئی دعا وجود دینا گی سکھ دا یو وجود پا ذہن شئی سکھ یو وجود پا خارج شئی نئے وجود ذہنی آخر مالی میجی پچھا سارا پا تعریف سارا پا تعریف سارا شاید پا ذہن شاید پا جانا سکھ دا چه بعد کلمه اسم فشو چه ده کلماتو چه درست مولا مستقل مونده کو چشو کنه و اماره این اقتران نیر دیتا تر زیر زمینه سر زمینه ده ده پر زیر شکر پیچه شده پیچه شده و پا خارج شه ده کنه یو وجود خارجی ده او وجود خارجی چه پیشندر شه پا چه سر پیشندر شه پا علامات کنه و تا کسا چه علامات اسم ستا پشه کنه که پا خارج چه علامات اسم واپ شه خود اسم ده کلمان واپ شه ده اسم ده ده همه ده ده دای وی کې رکھنا علامته علامات دې کې څه صحه د احبار عنه ا صحیح کوله د احبار عنه دې سمنه صحیح کوله دې احبار عنه ښه چې احبار ور کول دې نه صحیح صحیح دې څه کې احبار ور کول څه کنا ها په یوه صفه سره دې نه صحیح دې صحیح دې ها بس بل څه نه صحیح راه سمنه دا نه چې بل فعل دې نه عبادت وکړي څه کې چې به څه نه صحت ته هدار چې هه باز کول د نه صحیح وي قبل فیز نه هدار نه ورته شوه د فیز نه محضران نه ورته شوه بس چې څه نه خو د نه هدار ورته کول صحیح صحیح وي صحت ته حد ذکر کړه دا څنګه چې د هدار وانه چې باز کول د نه چې دای محضران ورته شوه د فیز نه باز ورته شوه دا څنګه دی ها صحت ته هدار نه ذکر چې په دې شدا لا یک لا دا صلاحات په څه کې د نه احبار او کوم څه شي صحیح شي هم ځکه نه وی چې هغه په حته احبار را انو دي دنه شي چې څه کنا په یو صفات سره د نه خبر ور کوم څه صحیح وی شي دای مو قران او کته دا شي څه تا کوم مثال کو زید نو کو زید قائم څه کنا زید قائم هه زید کنه ها مقصود د مثال د زیدون دی دا زید نه دا څه کنا یې د نه احبار کرا شو په چا سره وہ پاک قیام سره دی چې زیسا کې دی وی لوړ ده څه ده یې دنه نه پاتې پته ولر څه یې بار درته چې زیسا دی دی لوړ ده دا څه ته مخبر عنه وې څه ته راشه مخبر عنه خبر ته راشه و دې دنه خبر ته راشه و او دې بل ته مخبر دی وې څه ته راشه مخبر یعنی خبر ته راشه و په دسر په دسر خبر ته راشه و دې دنه چې زیسا دی لوړ ده مخبر عنه به یې راشه ولا شي و اقتصاد ورنا خبره ده سره څه کوي چې دا قانون سره څه شو کنه نن دا او دې دوه تا بوسن دې له هغه څه ته راشي بوسن نه تلې اسناد کرا شو دا څه کوي دا ته اسناد کرا شو ایتا کاځ نه کړه دې قانون کې قیام څه ده او دا قانون ته بوسن به یې څه ته راشي بوسن نه بوسن نه ته اچھا ولی اضافه تو پیدا کنه او بلا چې ته پیدا کنه علامه څه چې کوم دې اچھا بقی دا چې دا واجه بیان کا پیدا کنه چې ټیک تو دا هسه حد ته بار د علامه دې اسم شو ها خدا علامه دې اسم دې شو نه پیدا کنه وکي دا زکه چې خرص ده خرص او په وجه سره نه مو در هغه کې نه مو به هیوا ته چې چشوا کامش بکه چه مبرانو مسند لیه مبرهی مسند دی و آخه نم مسند یا بکه چه مسند پری کامش نمی داده نه آخه داده که نالما خودی هم شیت داده و داده شده داده که واجد و ذکره دیده پرسی آد خواه تا کجی مبرهی واتا کجی مسند با واتا کجی چشوا کامش آوا جو ذکره دیده که پر آد چه دخواه تا کجی مبرهی از کچه دایی مبران ورا واتا آشی به خلاف تو وجد نه ولی هنوز ولی نه دیو مالکی میبره که نه آها مبران هوا تا کجی بیش خر خانه وقتی تو مبران هو که نه نه بریم فکر کنیم شو نه دیو مالکی میبره که نه داغ مبران هوا چیکن دیر خر خانه چاو رسید دیگر علامت دو وجد شوگان از پتر تیپ شه با چیکن سای مبران هوا تا کجش وای مسلمی هوا تا کجش وای با سوی کجا سای چیکن با ایشو وبل ولا إضافة وبل إضافة إضافة ولا إضافة يعني كيم شيء مضافة يا شوالي شو بكر مضافة يا شوالي ولا إضافة مدا إضافة على ما لي صادق ده فهمت ها ولا إضافة مثال تقول إنه غلام وزيدين عند غلام مضافة وده زيدين سايد عند مضافة ليه غلام مضافة زيدين سايد ها إذا كده غلام سايد عند إضافة پتہ ہے چپتر کیم سے کیم دی کیم شای کیما کلمہ مضافہ کا شوی مطلب میں کو کلا غلط رہا تھا اس میں پتہ کہ مضافہ کا تدل علامہ دے تھا وہ دا دل علامہ دے اس میں تو کا تھا کو کوئی تو کو نے دی بے وقت یہ تو کا پیے پس جمع ہے سو کا تو کا دکہ چے پہ زفت کر رکھتا ہے ہم تو زفت کر یا تو نہیں ہو جائے لکہ تو تک غلام ہو کا نا کہ زفت کا تنوین ہو یا کتنے کو دیکھا نا ہنوں کا تصنیہ ہو جمع بکر مقام میں چاہی لکا مثال کر دوں میں دیکھا نا کہ جانی غلاما زیدین غلاما نہیں جیتا نا جانی غلاما زیدین نیدو تک کتنے کو دیکھا نا ہنوں کا تصنیہ خدا سوالا تھا و جانی مسلمون مصرین مسلمون وہ کنا ہنوں سکا سوالا تھا نیدامی تک پیزا فتر سکتا تھا تنوین یا ہنوں کا مقام میں چاہی تنوین یا علی اقامت تکی دیش دیتا نا علی اقامت نامی دیتا نی دا چیزی پا دیتا دا شیر تکی دیشی ویلی اقامت کن تنوین یا ہاں تای مقام دیتا یا علی اقامت وہ تنوین خاصا دیتا دو اپا فیل خط نرکی ہنو دیتا نا نی پا دیتا کتا تنوین چیتا نا ویلی اقامت نی دا چیزی دا اسکار تنوین دا با خاصا دیتا دیتا دارنگی چیزی دیتا آنون دیتا نیو جمع چا کرتا مو آ خاصا دیتا دو اب ایسن تیر مسلمان مسلمین مسلمون دن کا رجولان اور خوبے رکھانا نیدا کتنے انہوں نے تصنیہ وہ جن پہ جاتے رکھتے تو ایسن تیر وہ دیکھ رکھتا تھی چاہتا نیدا پہ خاصا دی چاہتا دن کے کتنے دے اس پاس علی اسلام کو خوبے رکھانا وہ علی اسلام پہ چاہتا دیتا ایسن مو گرتی نیدا تک کا حالات خاصا دی ایسن مو گرتی علامہ دیتا ایسا پر کبھی رکھانا کتنے دفتر تک تک تک تک تنوین یا ہاں اکی مقام تنوین یا تک علی اسلام کی وہ کا تنوین آہا پہ سنتے رہے تھی وہ اکی مقام تنوین سے انہوں دا تنوین جو میں آپ ساتھ رہے وہ کا علی اسلام پہ چاہ مجھے نیتا کہ دا علامہ دیتا وہ بے رہے کہ دا چیزن بھی اضافت دا خفا دیتا شا چیزن بھی علامہ دیتا سنتا وہ بل و دخول علام تاریخ وہ بل دخول علام ہے بس دې ځکه چې دا دغه علامه دې دې باندې د خبرو کې راځي دې به شي کنه شي